Nu, totuși vreau să... Îți mulțumesc, după aceea vei și cuvântul. Nu, scuze-mă, dar e la cal și... Cu tot respectul, totuși, haideți să nu mai amestecăm planurile. Când aud oameni bine intenționați la minte, care spun, cum spuneți dumneavoastră, n-am niciun dubiu, că să facă pe lângă mănăstie, să facem aia, să construim azile, cămine, vă rog foarte mult să mă înțelegeți că teologic, las la parte discuția cu teologia ca psihoterapie și asta e un mare, mare, un mare balon de săpun în care trebuie să vedem ce înăuntru de fapt. La Timișoara o să discut chiar cu autorul acestui tratat. Dar nu e asta problema pe care mă preocupa acum, ci că nu sunt psiholog. Dar e chestiunea aceasta de a proiecta asupra bisericii funcții pe care ea nu le poate îndeplini, iată, la nivel monahal. O primă, da. Adică secularizăm cu un entuziasm caritabil propria esența vieții bisericești, eclesiale. Mă înțelegeți ce zic? Eu înțeleg, dar sunt în țară. Nu, stați puțin. Nu e adevărat. Mănăstirile care au experiența aceasta nu sunt neapărat cele mai... Ai altceva. Chestia cu copiii e una. Dar nu este... Exact, e altceva. Exact. Dar trebuie bine gândite lucrurile. Nu secularizăm, nu ne autosecularizăm, pentru că pornim de la niște viziuni care sunt cauționate de o lipsă de claritate în folosirea termenilor. Caritatea este o dimensiune consistentă și genuină a bisericii, dar ea nu se face în detrimentul contemplației. Pentru a ține separate lucrurile, nu începem să construim pe lângă mănăstiri centre de conferințe, spitale, orfelinate, mă înțelegeți ce zic? Adică, vă rog, claritate... Returnând de la sine. Da, adică... Dar chiar construim. Știți ce centru uriaș se face? La Rohia. La Rohia? Da, și Molina. Nu, centru social? Nu, centru de conferințe chiar. De ce în secolele trecute s-a făcut bolnițe la mănăstiri? În primul rând, domnul profesor, bolnițele erau fizic separate de clădirea propriu-zisă a mănăstirii. Mă rog, nu asta e problema, că e în mănăstire sau e alături. Ba e o problemă, iertați-mă, pentru că... Din punctul meu de vedere, asta nu e problema. Poate fi în afara mănăstirii. Din punctul de vedere, unui monah vă va spune că el nu s-a dus la mănăstire ca să... Personal, nici nu m-am gândit să fie în mănăstire. Să fie în afară. Care este un om extraordinar și cu adevărat un duhovnic. Așa. Și care are acolo de desubt, sub biserică, are un centru special. Foarte bine, foarte bine face. Ai altceva. Ce considerați dumneavoastră că este greșit? Nu, acum nu. Mă refeream strict la mănăstiri. Eu când am spus pe lângă, nu m-am referit la proximitate, m-am referit în administrație. Nu trebuie să fie în clădirea respectivă. Mă spune la altă parte. Dacă în patronajul biserică vă găsim niște măsuri concrete, înseamnă că am discutat degeaba și că ceea ce am vorbit aici este... Nu, stima doamnă. Eu nu pun sub semnul întrebării concreteția, ci pun sub semnul întrebării claritatea termenilor pe care îi folosim și faptul că... Și faptul că... Dom'le, lasă, de-aia nu am vrut să reacționez și pentru că am auzit pentru a 1000-a oară și de aceea am zis că poate că... Aș vrea și să spun câteva cuvinte, nu mai puțin. Apreciez în mod deosebit cuvântul doamnei doctor, un cuvânt minunat și vreau să vă binecuvinteze, să vă țineți așa. Sfântul era Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezarei, Capadocia, este promotorul a ceea ce a spus doamna doctor. Da, corect. Păi, restalezat puțin. Vasiliadele... Secolul 4, alte situație socio-istorică. Nu, dar... Vedeți, secolul 21, 2013. Vedeți, secolul 20. 21. Vorbim despre ce era asta. Nu, Mănăstirea Neamț. Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, când a intrat ca frate la Mănăstirea Neamț, i s-a dat biblioteca mănăstirii și bolnița în grijă. Un călugăr, o spun ca virgulă călugăr, trebuie să vadă suferința. Dacă nu vede suferința, nu se poate mântui cum trebuie, o spun eu, ca virgulă călugăr și ca stareț de mănăstire. Deci, Mănăstirea Bistrița Olteană, Maica Stareță Olga Gorogan, 1000 de maici, până la decretul 40-1959, o bolniță extraordinar de bine pusă la punct, un călugăr este și el om ca toți ceilalți oameni. O maică la fel, Mănăstirea Mărcuș are maici sunt mai aici care cresc copii mici. Eu nu zic că greșește domnul Preda întru totul, dar ce a spus doamna psiholog este minunat. Este foarte bine ca un călugăr să se facă tuturor toate. Nu numai să se face, un călugăr trebuie să și muncească, să îngrijească un bătrân, să vadă un copil orfan, să meargă în nu trebuie să spun că un călugăr e mai pentru contemplație. Nu există așa ceva, e o minciună. Exact. Că e numai pentru contemplație. Un călugăr trebuie să îmbine ora et labora. Și dacă un călugăr participă și la activitățile sociale, cum sunt maicile de la NERA, domnul dr. Pavel Chiril acolo face un centru minunat de îngrijiri paliative. Ce face? Păi, se roagă și Dumnezeu îl va ajuta. Da. Eu sunt convins. Deci nu există, nu cred că va fi un dezvoltare. Este aceasta. Noi trebuie să fim foarte realiști. Noi nu discutăm de chestiile particulare. Vreau să acțiunea socială a Bisericii Ortodoxe Române. Deci e nevoie de o legislație, de un cadru anume. Nu este că un bun duhovnic, dar nu avem duhovnici. Că voia să duhovnici, doamna psiholog. Atenție cu chestia cu duhovnici. Mă n-am nimica. Am exigențele mele, ca și ca teolog. Îi căutăm pe degete. Mai sunt în mănăstiri și știți povestea foarte bine, Părinte, stareți. Știți cum era de foarte greu dreptul unui eromonac să fie și duhovnic. Mă rog, sunt chiar în eparhia de Târgoviște. Acum toți sunt duhovnic la fiecare parohie. Nu vreau să iau de râdere problema asta, e foarte serioasă, taina spovedanii. Dar nici să facem abuz de ea. E un abuz, un abuz verbal. Nu poate face un preot care nu a avut un copilaj de 24-25 de ani să dea lecții la un om care lucrează în sistemul sanitar zeci de ani. Atenție, noi nici nu avem duhovnici în România astăzi, deși preotii s-au mulțit foarte mult, nu mai avem arsenie Boca. Atenție! Boca spunea 20 de făcea micuți. Nici pe arsenie Papa, știu că va fost și astăzi duhovnic. Nu mai vezi că Ioan Iovan, deci oameni care nu mai sunt. Dar și deci Ioan are, Vaticanul are și el problema duhovnicilor. Deci nu mai se ce... Sunt alții pe care nu știți dumneavoastră. Nu face de probleme. Acești trei mari invocați, atenție, sunt trei mari invocați, i-am cunoscut personal. Și știu despre ce vorbesc. Dar alții s-au folosit de la alții. Am raportare la ce se întâmplă astăzi în sistem. Deci nu mai avem, din păcate, i-am văzut la fel de mari. Domnul profesor, deci nu mai avem o generație de călugări. Eu am intrat în Masie în 1990. Și odată cu mine, dau un exemplu concret. Într-o zi, la Mănăstirea Sihăstria, pe 8 septembrie, când am intrat, 8 frați au intrat în acea zi, anul 90, 91, 92, 93, până prin 97, 98, sunt generații întregi de tineri care au luat drumul mănăstirii. Dumneavoastră și mulți dintre, să zic, cei care ar trebui să cunoască acest lucru, există acum o generație nouă de problemele acestea până în 89-90. Nu, dar... Nu erați copii. Eu am trecut în mănăstire și cunosc. Noi acum, mare judecă, nu avem habar. Era atât de discuție. Duhovnicia nu era așa o chestie de valtă. Nu, dar nu vorbim de duhovnicie. Acum vreau să vă spun că nu mai avem... Conștiința noi suntem ortodoxi sau ce suntem catolici, conștiința duhovnicii, ce înseamnă să fii duhovnic? Nu, dar nu vorbim de duhovnicie. Ba, ai invocat duhovnicia. Și începem să aruncăm așa la față de problemele mari care sunt. Duhovnicia înseamnă să faci rău. Duhovnicia este o fațetă, una singură. E o fațetă foarte importantă. La o conferință acum două săptămâni, doctorul Pavel Chiril a spus un lucru foarte frumos și l-am reținut. Că un duhovnic poate să fie un preot vrednic sau nevrednic. Un preot nevrednic te poate ierta de păcat, dar de vindecat te vindecă numai de vrednic. De iată Dumnezeu de păcate. Deci aici este conștiința persoanei și preotul este intermediar. Dar preotul, dacă e un duhovnic, dacă e un bun, se poate ajuta foarte mult. Deci, aici e problema. Deci, orice preot are taină sau poate să o aibă, orice preot. Dar nu toți sunt mari duhovnici. Mari duhovnici mai sunt, sunt rariți. Ce mi-am zis că au toți harul? Nu, harul de a te ierta de păcate, dar și un nevrednic. El răspunde de nevrednic și a primul în particular. Dar eu, scuzați-mă, de propoziție elementară de catehism, că nu preotul iată, ci Hristos prin rugăciunea pe care. Nu mai batem cântii, vă rog frumos. Adică teologic să fim mai preciși în terminologie. Că folosim teme, iluminare. Păi da. Bă, ca să se uite la... Eu am citatele exact, deci ce am spus din Cartea Sfinților Părinți, am citatele. Iar Sfântul Vasile cel Mare ne învață cel mai bine, magistral, ce avem de făcut în acest parteneriat. Sfântul Sfinții ne învață. Continuăm după aceea. Aici avem încă două intermedii și cu asta a terminat și după aceea, nu știu ce măsura face și discuții foarte de ziul, complicatul astfel pe loc și suntem înapoi. Mai sunt o intervenție. Una sunt foarte scurtă despre acel telefon verde și doamna profesor Maria Popescu. Ama, și după aceea pasă? Nu, că nu am câteva un mesaj, da. Un mesaj, nu da. Mai să fim foarte concentrați. Deja am deviat discuția, am băgat așa cu bălării. Haideți să ne concentrați.